Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. My mic sounds nice, check one. My mic sounds nice, check two. Yeah, yeah. Testing one, two, one, two. Yeah, yeah. Let's go. Let's go. Yeah, yeah. Let's go. My mic sounds nice, check one. Check my mic sounds nice, check two. Stone when I'm in my zony zone, smoking on the homegrown, feeling like I'm all alone. Used to go to King's Own, rock the park with Tony Tone. Listening to bone bone, feelings in my bone bone. I could tell it, I could give a fuck about a list. About a yeah. I could give a fuck about a diss. About a yeah. I could give a fuck about your click. About your yeah. Shut the fuck up for a rock the bitch. Yeah. My mama named me, my papa gave me cock and take a piss with the fuck your bitch with. Life is different for me. For instance, the type of niggas raise kids and some chicks he wouldn't raise his kids with. That type of twisted come sick on, shit. Man. What you say, nigga? Time's out. Let's start over with this conversation. You sound super crazy right now. And I got my two kids listening. I'm just playing. You said what? I said, what? I'm just... nigga, you got me fucked up. I could give a fuck about a list. About a yeah. I could give a fuck about a diss. About a yeah. I could give a fuck about your clique. About your yeah. Shut the fuck up or I rock shut your the bitch. Fuck up. People really think I'm an asshole. I say anything. Come on. Truthfully, I just say what I really think. Like I'm too fresh, man, to be an underclass mix. Would say suck my dick, but that's sexual harassment. Let's go! Fuck around and really come through in the merch on ya. Who else you know design your stage and do your merch over? And if you're lame, do your verse over. Yeah. I change the game like I'm Kurt Warner. Yeah. I run the game like I'm Time Warner. This ain't no Teen Choice Awards. Keep time going. Slide on ya. And make it home for mama's fried roasting. And lean and beans, tomatoes, Mercedes, and cheese, and grams. Me and Yam. And CB rest in peace. Picking up the last color greens. Stressed about the beat. Now we selling out the Coliseum for the dynasty. Tell them boys who got it locked and got the key to privacy. Behind the scenes or in the streets. My repertoire, Uptown, Espinard, Delano, Drew Ham, nigga going to him, AK, Jackie Robb, East 11, 99, Lennox Ave, D-Long, Eastside, Wingstone, Stone Stone, when I'm in my zony zone, smoking on the homegrown, feeling like I'm all alone, yeah. To go to King's Own, rock the park with Tony Zone, listening right. To Bone Bone, feelings in my bone bone, I can tell it, I can tell the fuck about a list, about it. I could give a fuck about a diss. About a yeah. I could give a fuck about your click. About the yeah. Shut the fuck up or I rock your bitch. Take Hey yo, we don't give a fuck about none of that shit. This is Harlem, yeah. Motherfuckers. Yeah. That the fuck you think? Uptown, nigga. Mom. ASAP. Same gang. Tone Rock. Harlem. Druga w nocy w trójce w soboty na niedzielę to czas hip-hopu, czas rapu. Zapraszam na audycję Tony z betonu. Kuba Różyło, kłaniam się nisko. Rozpocząłem dzisiejszą audycję od nagrania Tony Tone z nowej płyty, długo wyczekiwanej płyty Testing od A$AP Rockiego. Płyty Testing, która wpisała się w ten czas w wiosennych, gorących, rapowych licznych premier i trzeba powiedzieć, że Testing nie wypada jakoś super na tle różnych innych płyt, które w tym czasie się ukazały i jest chyba sporym zawodem dla fanów tego rapera. Mówię chyba, ponieważ ja nigdy nie byłem jakimś wielkim entuzjastą talentu Rockiego. Nie do końca rozumiałem, co tak naprawdę w jego rapie ma wzbudzać aż taki duży zachwyt i ta płyta też, szczerze mówiąc, mnie nie porwała, ale z tego co widzę, te recenzje też nie zbiera zbyt dobrych. Natomiast nagranie Tony Tone spodobało mi się już od pierwszego odsłuchu. Trochę skojarzyło mi się z polskim nagraniem, które okazało się w zeszłym roku. Jest to bardzo luźne skojarzenie, chodzi mi o taką energię podobną, która bije z bitów w obu tych nagraniach. Będzie to Guzior i numer Ehe z płyty Evil Twin, która ukazała się właśnie rok temu, a z kolei w tym tygodniu ukazała się nowa płyta Guziora Evil Things. więc tuż po Ehe usłyszycie singiel z nowego albumu tego bardzo zdolnego polskiego rapera. Zapraszam was na godzinę z hip-hopem. Mati to psychu. Mati to psychu jest nadal, a obok krzychu jest wariat. Dużo się przywódcy gada, byleby bez głupot, li pamięć za przywódcę gada. Żadne nieprawdziwe słowo nie pada mi z ust, żadnego nie puszczę na wiatr. Jakby mi gra się nie trzęsła w rękach, i tak nie puszczę para. Nawet jak ten słodki dym mi otumania zmysły, to trzy buchy padam. Jak jestem już zabijany, of course, jak nie puszczę bawia, wtedy jestem w trybie szybuj, nie lata, wybór nie lada, to moje uro. Jak ktoś ma podobnie, to niech piją zdrowie i wpisujcie miasta. Dziwnie mi się pisze teksty ostatnio, jakbym widział krzyżówkę w hasłach. Co tam się dzieje na scenie, to prawie nie wiem, czekaj, może przykucnę, zbadam. Nie chcesz, to nie lub mnie nara, sensu innego już życiu nie nadam. I nie chcę, i nie chcesz, to nie lub mnie nara. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham, w tym momencie kogo słucham. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham w tym momencie. Na pewno nie tylko sativa i indika, piętno tu mi odcisnęła. Czasami muszę, bo czasami to już mi aż Paweł piszczy w uszach od ciśnienia. Wyladrejtać wszyscy i problemu podczas nie mam. Albo to nabyte, albo mam te psychozy w genach. Czy może nie? To chyba jasne, bo czasami błysnę czymś fajnym i nie muszę wychodzić z cienia. Poza tym mam wstręt do światła, więc ogarniam nawet jak łatwo ci przychodzi ściema. Wszystkie twoje rady, sugestie, problemy w większości to szczerze obśmiewam. Jakbyś ubie miał czasami na głowie stresy, co ja mam, to obyś nie wiem. Znowu to coś melans, czuję to, bo od tego gówna pot się zmienia. Piję sodę, smakuje jak szczyny, chyba potrzeba mi oczyszczenia. Chyba zacznę biegać po tym wszystkim, z czym miałem znów do czynienia. Nie znam wielu lekarstw na to, ale od tego jednego znikają już mi oczy niemal. Zero litości, z pewnością nie wezmą mnie na oczyszczenia. Patrząc na te ładne mordy, nie mogę ukryć obrzydzenia. To czy się nam uda, to nieważne życie i tak toczy się nam. Suka mi mówi, żebym poszedł po rozum do głowy. Ty suko, już tam byłem i nic nie ma. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham, w tym momencie kogo słucham. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham, w tym momencie. Do rany, nie umiem ciągle być taki zmęczony próbami. trzecim miejscu mieszkam w jeden rok. Ciągle jestem jakby niędzie. Pierwsze miejsce na ulicy szok. Gdzie jestem pójdę tam ruchędzie. Taki wypłukany murą. Wypijam herbatę oburą. Na nic nie reagują. Moje przekaźniki neuro. Odstawiłem proszki na masę. Zamiast nich chodzę na basę. Cokolwiek dzisiaj spina się źle skończy jak wejdę. Przeglądam Netflix na macie. Muszę coś napisać raczej. Bardziej piosenkę niż banger. Z tym rapem to fajnie jak pyknie. I w zasadzie pykło mi mamo. Debiut usiadł pięknie. I w zasadzie to złotą płytkę mi dają. On jeszcze nie dziś, lecz kiedyś się na pewno zjawię, by zająć. Siedzę sobie dumą nad drinkiem i słucham, co dzisiaj nagrałem. Zlepione to pani, leżę tak tygodniami. Mała jesteś taka, przyłóż do rany. Nie umiem ciągle być taki zmęczony próbami. Proszę rękę podaj mi. Zmęczony próbami. Mam czarne zasłony, mam martwych znajomych. I sam dla świata jestem trupem. Rozmowy z psychologiem, rozmowy z dobrym ziomem, rozmowy z samym sobą. Cztery dni na ofie, nie wiesz co ja robię, bo wszyscy myślą, że jest super. Przegadam coś tam z Bogiem, przygadam dobrze sobie, nie widać mnie przez obok chmur. Ja i pusta kawalerka, rzucam koncert na kalendarz. Motywacja warię mam, wszystko wniosłem na wareczkach. Wszystko wniosłem na wareczkach. A jedyne co zapalę plan. Nie mogę się opamiętać. Ona była taka piękna. Popił do puszki, gras lepiej opuszki. Relaks przyjdzie z buszkiem, aha. Ślina do poduszki. Razem się oduszmy, na później oduszmy, aha. Popił do puszki, gras lepiej opuszki. Relaks przyjdzie z buchem, aha. Spadam z hukiem, ej, spadam, spadam z hukiem. Płuca zlepione topami, nagranie z płyty Evil Things, bardzo świeża płyta, która okazała się wczoraj. Jeszcze jej w całości nie sprawdziłem, ale na pewno zabiorę się za nią w nadchodzącym tygodniu i jeszcze coś z niej zagram wam za tydzień. Evil Things to następca płyty Evil Twin, która ukazała się rok temu i moim zdaniem możliwe, że była najlepszą płytą, jaka w zeszłym roku została zrodzona w ramach gatunku, jakim jest polski hip-hop. Bardzo cenię Guziora za ten oniryczny, hipnotyzujący klimat, który buduje w nagraniach. Bardzo to wszystko jest spójne, co on robi i pod tym względem wydaje mi się, że jest zdecydowanie wyróżniającym się raperem wśród tego młodego pokolenia na naszej scenie. Teraz zmieniamy klimat skrajnie, pozostajemy w Polsce, ale z takiego właśnie mrocznego, dołującego rapu Guziora przechodzimy do bardzo pozytywnych treści. Mapa Chile, nagranie z płyty Tato Hemingway, o której mówiłem już sporo w tej audycji, sporo się o tym projekcie mówiło.

got angels running away. I got demons hunting me. I know Pop with 25. I know Jesus 33. I tell death to keep a distance. I think he obsessed with me. I say God, that's the one. I know she would die for me. They want a barcode on my wrist to auction off the kids that don't fit that description of a utopia. Like a problem won't exist if I just don't exist. If I grew up without a single pot to piss and pardon me for venting, Congress got the nerve to call itself religious. Rich is getting richer, we just trying to live our life. Mama mixed the vodka with the Sprite. They killed my cousin with the pocket knife while my uncle on the phone. He was gone for more than half my life. He got out a year and then he died. I was on the road, talking to my father on the phone. Left the city when I was just four, none of them would get alone. Mama begging him for when it goes. I was chilling with my niggas poop, now they trying to take a side. Don't mean shit to a nigga that ain't never had shit. Yeah, light don't mean lit. In the dark fight don't mean fish. Oh, ice don't see. Ice don't see. Ice don't freeze. Light don't leave. I don't mean light to me. Tell me it'll be okay. Tell me happier days. Tell me that she might be. That I won't be alone. Tell him I'll be okay. When he acts, tell him my day. Tell them that we the same. Tell them that we not same. I got my granddaddy's soul. I'm at war, that's on my mind. I see Walter body cold. Wish I could switch you with mine. I'm not worried about no rap shit. Distractions always the times. I still go to social functions even though I'm so anti. No, I'm no Rihanna, the court gonna throw it like Donovan down a bit. I just been modeling my whole career as a park was in studio monitor shake. And I raised the apartment to bond over profit. I made what I made and a lot. Amount of time, the same amount of time you was watching. So stop comparing me to people, no, I am not them. A lot of people dream until they hit it, get st- That's life, mama mixing vodka with the Sprite. Kill my cousin with a pocket knife. Found my uncle on the phone, he was gone for more than half my life. He got out a year and then he died. I was on a roll, talking to my father on the phone. Left the city when I was just born, none of them would get along. Mama begging him for when it cold. I was chilling with my niggas poop, now they trying to take his life. To było nagranie live z płyty Care For Me od Saby, świetnie zarapowana rzecz, świetnie wyprodukowana, tak delikatnie wyprodukowana płyta, ale też naprawdę bardzo dobre teksty, więc polecam również w nie się wsłuchiwać czy wczytywać, jeżeli ktoś korzysta na przykład ze strony Genius, która to strona trakuje wszystkie właściwie rapowe teksty. Jeszcze jeden numer z płyty Care For Me, płyty pełnej gorzkich refleksji, ponieważ została ona napisana głównie pod wpływem refleksji, które Saba miał po tym, jak zastrzelony został jego kuzyn, przyjaciel i współzałożyciel kolektywu, w którym sam Saba działał. A Saba oczywiście, jako że pochodzi z Chicago, powiązany jest też z Chance'em The Rapperem, czyli osobą, która z Chicago wybiła się w ostatnich latach. Jeszcze jeden numer z Care For Me, Broken Girls. I'm in love with broken girls, girls, girls, hey girl, girl, girl, girl. I'm in love with broken girls, girls, girls, girls, girls, girls, hey girl. Really I'm broke myself, and I think she might help. Really I love a story, and I think she might tell. Really I'm not your crutch, really you're not my girl. Really she using me, but it's cool we use each other. I'm in love with contemplating about depression. Conversations about depression, confrontation. Cause we care too much about each other. We know it ain't permanent, but temporary. Releasing your Easter egg insecure. Collect them like Pikachu, Venusaur. We go till you don't know my penis. Or sleep with the TV on, then we don't speak no more. And I know when I'm with you, or maybe when you're with me. Even if I don't feel a thing, for a second I feel complete. I still keep my back pocket. I know that I'm not shit. I know that it's toxic. I know that apocalypse, that was where your heart is. I'm in love with broken girls. Girls, girls, hey girl, girl, girl, girl. I'm in love with broken girls. Girls, girls, girls, girls, girls, hey girl. Tread light like broken glass. Really I'm not. not my past. Really, I snatched your soul. Really, that's not to brag. Really, when I'm alone, really, I'm not that. Really, I know you're empty, but I think I can fill your glass. Fetishizing all your problems, I wanted you more since I found out you heartless. Harboring feelings for niggas who hurt you, know you on the surface, but not on the personal level. I play the game of hearts, missing peace, we ain't apart. Depend on me until I'm bored. I return your heart as quick, I return your car. Tables turn quicker, cause after a weekend I miss ya. I don't want you, but I'm conflicted. I know that back and forth, yo, shit over with. But you gon' take me back, I'm gon' convince ya. Pain ain't never look so tempting, lonely never look so distant. We just gon' ignore the tension, you know we both not shit. I know that shit toxic. I'm in love with broken girls. Girls, girls, hey girl, girl, girl, girl. I'm in love with broken girls. Girls, girls, girls, girls, girls, hey girl. This whole time been obsessed, being sad. She was mine. We could stay, made me forget. He'll speak, see you. Time, round two, what I learned, she was mine. That one love, I want her, I'm not her anymore. Took some time, found a girl, now I'm hers. And she mine, and she made me feel whole. Heal me, and it's mutual, and we still in love. Chicago to w ostatnich latach kopalnia talentów, jeśli chodzi o amerykański hip-hop. Teraz przypomnę nagranie z mixtape'u iDrops, który ukazał się 2 lata temu. Jest to mixtape autorstwa Joeya Purpa, rapera, któremu nie udało się przebić jeszcze aż tak bardzo jak choćby Chance'owi The Rapperowi, który pojawia się na featuringu w tym nagraniu. A to, co łączy ten numer z poprzednim, poza właśnie pochodzeniem twórcy, to fakt, że przewija się słowo girls w nim intensywnie i również w tytule jest Girls At Joey Purp i Chance the Rapper. Naprawdę świetna rzecz. And the high heels, the Mercedes Benz with the big wheels. When they hit this jam, they can't sit still. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the Birkin bags and the big house. The Mercedes Benz with the tits out. When they hit this jam, they turn the lights out. Yeah, they know what's up. Polo socks, polo tee, polo bib, polo sheets, photo Benz, photo Jeep, photo booth, hoes of me. She taking photos of me that she carry all around like rosaries. She said she never did it with the lights on. Baby, we gon' see. She so cow, she no hoe. She no smoke, she no toke. She no Chance, she no Vic. She no gang, she gon' go. Wear your heels, wear your clothes. Wear your hair in a bun when you head back home. Wear your purse, wear your phone. One more question. dance before y'all go. Where all the girls at? With the credit cards and the high heels. The Mercedes Benz with the big wheels. When they hit this jam, they can't sit still. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the Birkin bags and the big house. The Mercedes Benz with the tits out. When they hit this jam, they turn the lights out. Yeah, they know what's up. Where all the girls with the book in the club? With the reading glasses on, getting shook in the club. Reading Ta-Nehisi Coates, humming Spotty Yachty Dope. With the wild, let them drag me here, look in the club. I need a ride home and I need an iPhone. Charge your hand, your number. Can you put your shit in my phone? Damn, my phone died. Can you put it in my man's phone? Damn, his car died too. Can you drive my man's home? Where the girls in the club with the black dress? With the big fat booty and the flat chest. Who tryna wear the black dress to my address? I got a bed, no frame, just a mattress. Where the tall girls at? You bet! Where the small girls at? You bet! Where the mid-sized girls? You bet! Where all the girls at? With the credit cards and the high heels. The Mercedes Benz with the big wheels. When they hit this jam, they can't sit still. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the Birkin bags and the big house. The Mercedes Benz with the lips out. When they hit this jam, they turn the lights out. Yeah, they know what's up. Ay. Gold wrist, gold rings. Gold teeth, gold chains. Cold world, cold game. Cold name, cold James. Taking off all her shame. And she destiny's child when she say my name. She said she never did it with the lights on. That's gon' change. Light-skinned girl sippin' dark liquor. Got a dark-skinned friend. Only fuck white niggas. Black girls say they like girls. Say they dyke girls. Type girls with their boyfriends to them white girls. And this their favorite song. Turn this up when they turn this on. Fuck you right and do you wrong. One more question, what y'all on? Where all the girls at? With the credit cards and the high heels. The Mercedes Benz with the big wheels. When they hit this jam, they can't sit still. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the Birkin bags and the big house. The Mercedes Benz with the tits out. When they hit this jam, they turn the lights out. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the credit cards and the high heels. The Mercedes Benz with the big wheels. When they hit this jam, they can't sit still. Yeah, they know what's up. Where all the girls at? With the Birkin bags and the big house. The Mercedes Benz with the tits out. When they hit this jam, they turn the lights out. Yeah, they know what's up. I'm not a one girl guy. Real talk for you, Peep Gang. When it comes to love, I don't lie. We don't lie, man. You gotta respect that. Ain't gonna say my nose can't be over. I mean, never say never. Right now it's just too many fine ladies out there to choose one from. I love girls, girls, girls, girls, girls I do adore. Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off tour. Woo! Who you loving? Who you wanna be hugging? Huh? Who you with? To be fucking. Got this smarty art chick to whom I pose this question. I read a couple books to add to a soul's progression. To put this in layman's terms, I gave her some knowledge. She gave me brains in return. She had to drop out of college. And all she does is homework. I give her in-house tutoring. In and out of moving through her student body union. And she call me professor, say daddy come and test her. So she could fail on purpose and repeat the semester. I'm like, at this rate, Ma, you never graduate. She said, I ain't no fool, I make it up in summer school. I love girls, girls, girls, girls, girls, I do adore. You put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off tour. Now let the people say. I would love to date you. Holla at you when I come on top. Eh? Who you loving? Who you wanna be fucking? Who said what? Why you tripping, girl? Why's you bussing? Got this model slash actress slash part-time waitress. Spend a whole day she hanging around with part-time haters. All they do is this dirt and put her up on my latest itinerary. But since itinerary, see, itinerary. More rumors than 10 Mariah Carey's. 10 of Harry's in 10 places at once. Plus she can't front, cause peep how I run mines. Ma, our time together is our time together. And our time apart is our time apart. So love Jay with your mind, girl, and not your heart. And someday I slow down, but for now I get around. Like the late Machiavelli or Pirelli 20 inches. A cane and old dog, stick up tape for minutes. You tell them chicks if they must know my business. I'm trying, girls, I'm just trying, girls. Put your number on this paper, cause I I'd love to date you. Holla at you when I get off tour. I'm dying. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, I do adore. Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come off tour. I'm looking for a southern girl that cook like Patti LaBelle. Big ghetto booty, scarf over doobie, Chanel under the Louis, Gucci over booty, Vicky cover titties, attitude of the city. Pretty, witty, girly, whirly, one who likes to party but come home early. Light kinda dark, short sorta tall, slim kinda thick, I swear I love them all. She can cook the coke and got hooked up on the license, but she can get you first class seat for coach prices. Isn't this great? My flight leaves at 8, her flight lands at 9, my game just rewinds. I would love to date you, holla at you when I get off tour. I'm dying. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, I do adore. Yo, put your number on this paper, cause I would love to date you, holla at you when I come off tour. I'm not a one girl guy, and they know it. When it comes to love, I don't lie, and the girls respect me for it. Ain't gonna say my nose can't be open. Right now it's just too many fine ladies out there to choose one from. I'm trying, girl, now. Waiting patiently. Just trying, girl, now. Było Broken Girls, potem było Girls At, a to wszystko zwieńczyliśmy nagraniem Girls, Girls, Girls Part 2. Oczywiście był to Jay-Z, Girls, Girls, Girls, to jego duży przebój z płyty Blueprint, która okazała się 11 września 2001 roku, więc w dzień, który doskonale pamiętacie. Natomiast numer, który zagrałem, to jest Part 2 tego znanego singla i też utwór ten znalazł się na płycie Blueprint, ale był ukryty za ostatnim utworem, za utworem tytułowym Mama Loved Me, i tam jeszcze za tym utworem był jeden i dopiero jako trzeci w ramach tej ścieżki ukryty był numer Part 2 Girls, Girls, Girls, więc tylko naprawdę cierpliwi do niego dotarli. Za obie produkcje odpowiada Kanye West, zarówno w oryginale Girls, Girls, Girls, jak i w tym remiksie, czy w drugiej części, i jest to taki właśnie Kanye West z wczesnego etapu jego kariery. Wielu tęskni za Kanye Westem w jego pierwszym wydaniu, ale ten postanowił pójść w zupełnie innych kierunkach. Nowa płyta Kanye Westa się ukazała z Kidem Cudim wczoraj na portalach streamingowych, ale jeszcze jej nie sprawdziłem, więc dopiero za tydzień coś z niej dla was zagram. A tymczasem zostajemy przy wątkach dziewczyńskich, tak to nazwijmy. Rapper Hundreds, który pojawił się w 2014 roku z świetną epką Every, ale niestety potem postanowił odbić w zupełnie innych kierunkach muzycznych i trochę słuch o nim zaginął. A szkoda, bo naprawdę Every EP to była naprawdę świetna rzecz. Hundreds miał niesamowite wyczucie do takiego współczesnego West Coastu na tej produkcji i właśnie Ten Freaky Hole to jest numer, który chciałem dla was zagrać z niej. This is for my niggas who like to get high. Ten reggae, ten reggae, ten reggae. This is for my bitches who like to get high. Ten reggae ho, ten, ten reggae ho. This is for my niggas who like to get high. For my bitches who like to get high. Ten briggy hoes, ten, ten briggy hoes. Let me hit you with a tail and shit. White bitch named Michelle and shit. No lips, pretty tail and shit. Suck the nigga dick up at the Shell and shit. Now let me tell you about Porsche, dawg. Bitch hate her life because she got a corporate job.

koniec gry, zdjąłem Air Force'y. Nie dostanę kosza, już kotek. Lubisz flirt, to trochę go zostaw na potem. A jak lubisz metafory, to rozpal mój ogień. To proste jak jeden plus jeden. Najgorsze dni mają jeden plus ciebie. Nie znałem takich rzeczy, zasługujesz na wszystko. Nowe buty, nowe miejsca, nowe nazwisko. To duży krok, teraz tylko takie. Składamy to origami. Muszę tylko wyjść po papier, tak. Duże rzeczy się będą dziać. Nie muszę pytać, jesteś ze mną czy jak? Czy nie muszę pytać, jesteś ze mną czy jak? Muszę pytać, jesteś ze mną czy jak? To był Reno z pytaniem, czy jak. Za produkcję tego numeru odpowiada Stona, a Talkbox obsłużył Tort. Powiedziałem przed paroma minutami, że Talkbox odkryli raperzy w latach 90. W ramach West Coastu, co oczywiście jest uproszczeniem czy skrótem myślowym, bo odkryli dla hip-hopu sam instrument Talkbox. Istnieje dużo dłużej niż całe zjawisko, jakim jest hip-hop. To tyle, jeśli chodzi o sprostowanie, a teraz jeszcze raz duet Reno i Tort, tym razem Tort w ramach produkcji, a Reno dalej za mikrofonem. Numer 4 rano, również z płyty 50x50. Gościnnie w tym nagraniu pojawia się Frankie Nino, wokalista, który przez pewien czas związany był z Lavaholics, z Ortegą Cartel, czyli z ekipą, z którą Reno również owocnie współpracował. 4 rano, do tej godziny jeszcze nam trochę zostało, ale taki numer właśnie teraz. Nikt mi nic nie da, ale wiem gdzie leży. Bida przestaje piszeć, kiedy jej nie wierzysz. Hajs kręci światem jak disco kulą. Nasze ruchy na parkiecie o nas wszystko mówią. Kochanie, praca na etacie, wie, że to nie dla mnie. Bez ryzyka nie ma szampana, tak nie wiem nawet. Trzeba obrócić ręce, jak chcesz jeść, małże. Więc proszę cię już zejdź ze mnie albo wejdź na mnie. Muszę to zrobić, kochanie. 4:30 w nocy, czy o 4:30 nad ranem. Wrócę późno, mówię trudno, odpocznę sobie kiedyś tam. Wtedy, kiedy już zaczną mówić w końcu, że mnie w niej już ma. Ups and downs are kind of rough lately, yeah. And we don't know where this could go, baby, yeah. Oh, when I say I hold you down, you know I do, but see, that's all I know to do. Nie wiem, który raz zaczynamy od nowa. Były chude lata, ważyliśmy gramy, nie słowa. Czas nas zmienił, życiu się już nie pchamy pod koła. Zanim czas nas zeżre, jeszcze mamy plany co do nas. Nie miałem farta, ale znalazłem już. Chleb powszedni w końcu przestał spadać masłem w dół. Nie słucham czego, znów nie mogę, nie warto. Biorę dwa ciastka, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko i tak. Muszę to zrobić, kochanie. 4:30 w nocy, czy o 4:30 nad ranem. Wrócę późno, mówię trudno, odpocznę sobie kiedyś tam. Wtedy, kiedy już zaczną mówić w końcu, że mnie zmieni smak. Ooh, baby, baby, ups and downs are kind of rough lately, yeah. And we don't know where this could go, baby, yeah. But when I say I hold you down, no one do can see, that's all I know to do. Ooh, baby, baby, ups and downs are kind of rough lately, yeah. And we don't know where this could go, baby, yeah. But when I say I hold you down, no one do can see, that's all I know to do. Dwa numery od Reno, nimi niemalże kończymy dzisiejszą audycję. Jeszcze jeden długi numer przed nami dzisiaj. Będzie to nagranie od Kanye Westa i od Pusha T. W ostatnich tygodniach sporo o nich mówiłem, relacjonowałem dla was beef między Pushą T a Drake'iem. Wydaje się, że w końcu się on zakończył. Drake nie odpowiedział na ostatni diss, brutalny diss Pusha T. Jak mówi wydawca czy menadżer Drake'a, Drake nagrał nawet kolejny diss, ale ten odradził mu publikację go ze względu na to, jak ostry on był, jak zniszczyłby karierę Pusha T. Zapewne sporo w tych słowach przesady, natomiast faktem jest, że nic od Drake'a się nie pojawiło i pewnie już nie pojawi taka taktyczna decyzja, że dla jego imidżu jednak lepiej nie kontynuować tej utarczki słownej z Pusha T i można powiedzieć, że w ten sposób cały beef zakończy się zwycięstwem właśnie Puszy. Kanye z kolei wydał dopiero co epkę Ye, teraz z Kidem Cudim, o czym mówiłem przed paroma minutami, kolejny projekt, też 7 numerów, to widocznie jest wizytówka w tym roku wytwórni Good Music, 3 projekty na razie się ukazały i wszystkie 3 po 7 utworów. Będę mówił o Kanye Westie za tydzień, a w ramach zakończenia właśnie tematu Kanye West Pusha T będzie ich klasyczny wspólny numer Runaway z płyty My Beautiful Dark Twisted Fantasy, która to płyta moim zdaniem jest opus magnum w dorobku chicagowskiego producenta. Tyle na dzisiaj ode mnie, do usłyszenia za tydzień. Addicted to the mood rest, and I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I

Betony z betonu. Autopromocja.